Alo. Na, a tatákkal magával beszélni. Kivel beszélek? Hát a Jancsival, ki hívja? No, hát éppen téged kereslek. Na. Gyűjts erre mostanában. Hova? Így a Bodorékó. Ja, hát olyan hónap még a gyűlésre. Hány órakor? Hát ott 8-ra szoktam menni. Hát gyűjjönek el! Hát most minek menjünk ma, ha nem. Ja, jó van, akkor majd hónap bemegyek, jó? Hát akkor majd most 8 óra, akkor én épp a templomba leszek. Hát 9-kor gyűlök el onnan. No, akkor inkább 9-kor gyere. Oké, okay, jó. Majd elszámoljuk már ezt a buzáta. Jó van, jó. Már, jó. Már éppen vártad, ugye? Jó van, majd bemegyek. Olyan rosszul hallak, hogy nem igaz. Hát itt vagyok az túlja fél nagyon. De holnap bemegyek 9-kor. Jó, jó. Na, minden jó. Viszhallás.